Best. Voor de wereld. Niet dat de derde wereldoorlog uitbreekt, maar dat de vrede uitbreekt. Hello here, Radio Awakening, every Tuesday from 4 till 7:30, including Active Polony, after 6:30. Last time we had a bit chaos in our radio, but we getting better, so... Yeah, that's why I'm today a bit later, and that's why today I'm not gonna read so much agenda. I will go to the main points, which would be the relation, interviews, speeches, talks from successful squatting action on the Frolikstraat last Sunday, and also interviews, speeches from a climate action camp in Belgium, which was also very successful. So that would be two main subjects. Maybe we will also read some advice from It Yourself, a handbook for changing our world. Hop. And maybe some things from Sober Living for the Revolution about straight edge, hardcore punk, and radical politics. That's more or less it. So we start with the agenda. Hop. Yeah, in this Saturday, info evening about defense of Polish squad Rosbrat. At 7 would be vegan food. At 8 info and movies. About Rosblatt will tell us the frontman of band Apatia, who is very active on Squad Rosblatt, used to live there for many years. And then after 9, I welcome everybody for coming back of Zbuntowani, the Rebels, Polish acoustic punk. And all in MKZ, Erste Sinkelstraat 16, you could go there with tram 2, it's behind the Vondelpark. This is benefit for large info tour of Squad Rosblatt through Netherlands in October. So, come, enjoy, get informed. Okay, the next thing... Hop. I just had it in my hands and it disappeared. I don't know why. Hop. Huh? Yeah, the other thing, very important, 25th of September, in Saturday from 7 till morning, there will be dance sleeping action against the squatting ban. Yeah, the action is do it yourself, so bring your collectives, your vocals, your giveaway shops, your activities to show it to the society. What the squatting is to show that in any possible way that we will not gonna stop, that we squat not because they let us to do it, but because it's our way of living, and because there is no enough affordable houses for all, so the squatting is necessity. Okay, further in the agenda, ADM Blixen Festival. 3rd, 4th, 5th September 2010. Albina 13 Jahre sein bei Hefestigt ob et formaliche ADM-Terrain in der Havens West von Amsterdam. Precis taken over Zandam an der Oversight von et Nordsee-Kanal. Ob et ADM-Terrain sein bei mit Zone 155 Menschen, die in Fulling Haven an Amsterdams letzte zelf ontstaande kulturelle Freiplatz. Wij hebben ons gevestigd in twee grote panden, in woonwagens en zelfbouwers op het buitenterrein. En in boten, langs decades. Gezamenlijk vormen wij een dynamische leefgemeenschap gegroeid op praktisch idealisme en creativiteit. De ADM biedt een thuis aan talrijke kleine bedrijfjes, maar bovenal aan één groep mensen die gezamenlijk veel voor de creativiteit in Amsterdam betekenen, in die in alle ketens van de culturele sector in Amsterdam zijn terug te vinden. Experiment, wederzijdse Kraus-Bestaufing en spontaniteit hebben ervoor gezorgd dat de ADM definitief een stabiele plek op de culturele kaart van Amsterdam heeft veroverd. Bestempeld wordt dit in een lange lijst van initiatieven zoals performances, festivals, exposities, theatergroepen, werkplaatsen, ateliers, fotostudios, etc. Denk bijvoorbeeld aan het Silo Theater, het Robodoc Festival, het Luchtfestival, Democlash, het Arde Festival, de ADM Winter Games en nu het ADM Blixen Festival. Het ADM is dan ook, zoals zoveel andere krak of vrije gemeenschappen, een vruchtbare kiemgrond voor het lokale en internationale cultuurklimaat. Momenteel is het ADM-terrein nog in handen van de erfen Loske en probeert de gemeente Amsterdam het te verwerven om havenactiviteiten te ontwikkelen. Zodra er overeenstemming is bereikt, begint het aftellen voor de ADM'ers. Met de doorzettende recessie en de ingezakte haveneconomie is het nog maar de vraag of de gemeente snel iets met terrein kan beginnen. Kapitaalstromen en dienstverlening bepalen hierin blijkbaar alleen de dynamiek van het proces. Want gemeenschappen als deze blijken vaak de weg te plaveien voor wat nu wordt bestempeld als de creatieve industrie, wat deze groepen met zijn alleen doen, maar vooral ook zijn voor anderen vaak een bron van inspiratie. Maar hoe worden zij daarvoor gevaardeerd en is het per definitie zo dat deze voorgoede op voorhand het onderspit moet delven? Met het Blixen Festival willen wij aandacht vragen voor het inperken van de ruimte voor experiment, spontaniteit, cultuur en subcultuur in Amsterdam. Met een simpele verandering van mindset, van beslissing, bevoegde ambtenaren kunnen de bestaande en de nieuwe subculturele vrijplaatsen zo lang mogelijk gekoesterd worden. In het Blixen Festival zullen wij samen met velen ter inspiratie vele kunstige en artistieke vonken laten oplichten en zichtbaar maken. De bewoners van het ADM. Muziekprogramma: The Gift, Casino, Gitano from Germany, Cop on Fire, Belgium, Morgan O'Kane, USA, Los Croquetas from Spain, Pan de Capazo, Spain, De Pedro Delgados, Crappy Dog, Bucket Boys, Lola Montes, A.I. Pople, Bitzers, Jan Keller, Cocos Lovers, Zibabu, Cocoye Mas, Manu and Neo, ETC, Star Power, DJ Bone, DJ Ike and Friends, DJ Oki and Enemies. Theater, Art and More, Apocalypsis, Arjan van Drunen, Art Exhibition, Bernds Führigstahl, Children Program, Campagne Biscuit, Mad Doors, Campagne Doodle, Dad, Floating Media, Free Energy Installation, In an Eye, at Mobilar, Miriam Bones, Pierre Mensire met Action Lighting, Pin and Bam, Plastic Zoo, Spoy Dolls Surgery, To Dance in the Wake by Environmental Theater, DJ Lips, Read the Mate, Imar. Friday, 3rd September, from 8 till 3 in the night, €15, Saturday 4 September from 4 till 4 in the night, 17.50, Sunday 5th September from 1 till 12, €10. Passport out, €30, no dogs and no camping. For more information and updates, program see website www.admleeft.nl. ADM Terrain, Hoornweg 6, Amsterdam, from 3, 4, 5 September 2010. ADM Blixen Festival, welcome everybody. Okay, that was more or less about the agenda. We don't have so much more. So now, so music, and we go further. But it's all in me. It is a great thing that we have an unarmed police force in this country. It is perhaps an even greater thing that a force that is unarmed is able to shoot so many people. Shit, no remorse. So if you ever get up. Possibly a computational issue. So the talk is going to be a little bit longer because there is a lot of choreography to ensure basically our safety and the success of this action. So structurally, I'm first going to tell you what we're doing in short and then why we're doing it. So if you ever get asked by a neighbor, why are you doing this? You know more or less the backgrounds. And then I'm going to tell you very exactly how we're going to do it. And then we're going to come to the part what we do if it goes wrong and what wrong actually is. So the first part is we're going to go and squat Frolic Strats 245, 247, and 249. These are three houses on the other side of the block. These houses have been tortured by its owner, Woningbouwvereniging Almere, for the last week. These houses have been, in fact, totally destroyed, so that we cannot live in there anymore. Well, fuck them. We can live in them anyway. That's why we squat them. The reason why we squat these houses is because they make part of a big project of the owner, Housing Corporation Almere, that is destroying a lot of cheap housing here in the neighborhood, including this building here and a number of buildings next to it and a row of houses there in the Frolicstraat, the three we're going to squat plus one that we have already squatted. So if anybody asks why is there no big crowbars visible over here, it's because the breakers are there. Okay? The nice thing is that these houses are in a bad state, so it was easy to get in, so all the necessary stuff is already in. But the idea to squat these houses is actually stopping Almere from destroying them before they actually can build. So one of the reasons they cannot stop, they cannot destroy them now, although they have all the permits, is because the forest house, number 251, is squatted, and because the squatters went to court when they were summoned, brought forward their argument and they won. Yeah? So everybody's surprised. So as long as there is no new verdict, 251 cannot be destroyed, nor can the squatters be evicted. So the verdict is only valuable for one floor. We have squatted the other floors as well and got away with it, and that's why we calculated there might be a chance to get away with here. Nevertheless, Amere has done everything to destroy these houses, which is not only factual pressure, we cannot squat them, but also psychological pressure. Whatever you do, we're going to make your life as difficult as possible. So one of the main reasons we are doing that now is because tomorrow the official vacation of the builders ends and we expect them to come and really start tear down the building. So we want to prevent this from happening so that we can have the social space here, the campaign that comes along with it, and the number of squatted and even anti-squatted houses in peace until all affairs have been resolved, including this block. This is also the demands that basically our police spokespeople are gonna bring forward to the police. We're gonna portray this as a protest action. So as soon as we were in, we expect the police to come by themselves. If they don't, we will call them. So there is a slight difference to what we normally do, because if it's not a requirement for the escalation, we will not let them in. For people who question this decision, it's not a legal requirement to have domestic peace, to have a cop see your house before it starts. Once you moved in, you have domestic peace. Letting in the cop is normally a sign towards the cops that we don't hate them totally, which is not true. And also they're the first witnesses that the house has not been lived in when we squatted. In that case, it's not required because these houses are total ruins. So nevertheless, the last working step, if you want to call it working, has been taken place Friday at noon, or short before noon. So this house has not been really empty for a long time. The cops might argue it's not empty at all, and they might construct all kinds of reasons to evict us. So the reason why we have asked so many people to come is because we want to make that part as difficult and expensive as possible for them. Fact is, on the other side, that we are not capable to win a military battle against the cop at this stage in history. So there is no point fighting it, which does not mean that we do not force them to bring out all the material required for it. Because it's a huge operation, because they will have to politically and otherwise justify why we're doing it. And the third reason we are not want to have a fat riot there is because there is a lot of support in the neighborhood for this action group, and we don't want to ruin this support by having the cars of the neighbors trashed and their little street turned into a war zone. Nevertheless, the cops might not... Hey, please, I remember saying... Spot this house, we stand with this big group of people in front of it, and we and how we want to have it right. Right is what can go wrong. So I'm first going to tell you what can go right and how we want to have it right. Right is we spot this house, we stand with this big group of people in front of it, and we make a nice impression. Where we are the righteous people in defending the neighborhood, with neighbors that we also asked to come in together with us that might want to give a statement to you press people. And the cops come and they saw that it's pointless to harass us because the police spokespeople explain why it is, and they write everything down and say it's Amir's problem and the squatters are right and we're going to leave them alone, ha ha, you can live in these ruins. So this is the part where it goes well. The part where it goes wrong is where the cop says we cannot accept this and we want to drag you out. So they will not be in, which makes the dragging out more difficult. Unless they say, we want to look inside. Then up to the police spokespeople to decide if this will de-escalate the situation enough to lead to the first part where they leave and think that it's the house owner's problem from now on. The part where it goes wrong is where they say, we will not accept this, but we're new with 80 people, so we're going to call more people here. So the idea is not to run away if more cops come. Yeah? So more cops are all these little cops in little cars. Yeah? So what we're going to sit out definitely is the cowboys from the police shop around the corner. Yeah? This might be 10 to 15 cops, even if they have long sticks. We are 70 to 80 people here. We can hold them off. Yeah, there is no way they're going to get us out of the street. So don't start running if they stand there growling. And they will not try if there is such a big majority. Yeah? Nevertheless, they might call more people. 20 cops, dogs, their dogs. This is also one of the reasons why you don't want to have your poodle there, because the police dogs, they tend to destroy the poodle first. Yeah? Nevertheless, for these, we are also not going to leave, because it doesn't cost enough. But if they start to bring up this kind of gear, we're going to use a very handy item that the house owner and its builders have left for us on the street. It's this Heras hex, Heras fence thing, you all know them. They're piled up in front of the house. So the idea will be, and don't do this on your own, yeah, to set off the sidewalk in front of the houses and possibly also in front of the neighbors' cars in order to build like a protective cage, yeah, and yeah, in order to protect you from what comes through the holes, there is a number of mattresses here. This one, there is a couple of them standing there, and two very dirty ones outside. Please bring them along. Yeah? We will need them to protect us against aggressive cops and their dogs if they come. So the idea is not to run at that stage either. If we're behind all this hacking, yeah, and behind these mattresses, nothing will happen to you because you're all together. For people who are scared to get arrested, people need to be singled out to get arrested. Stay with the flock. It's like the lions hunting the gnus. As long as they're in the flock, they're safe. Once they spread out, they're in danger. Keep that in mind. So first, yeah? We're coming to that. The decision when to use the chit will be taken by, here the festival director and his staff, so they will at a certain stage say, okay, now this moment has been come. Of course, we're a democracy, so if you feel joining his stuff, then please try. But believe me, these people have been running these scenarios through their head for the last couple of days. Yeah? So they might be less panicking and they might have a good overview of what is actually happening. So do this when they say, if at a certain stage they have brought enough material, and we're talking riot cops, yeah? What we really would like to have in this type of scenario is the water cannon. Yeah, it's very nice if it comes, because then something really happened. Yeah? And that's what we want to have here, something really happening. Or the land order happening. Yeah? So once these are there, here again, yeah, there will be an ordered retreat of people outside. Yeah? Here again, this is a decision that the festival director and his friendly friend to take. If you don't trust it, don't take it on your own and keep everybody running. Don't start a debate in the trenches. If you have a comment, make this comment now. You have time to comment on this? We're coming to that. But any part on how these decisions are made? Yeah, right? Okay. If things go wrong, it's always possible, yeah, that there is arrests. So if you get arrested in this country, you have a number of rights. The first important is the right to silence. And silence includes not giving your name. This is easier if you don't have your papers on you. Yeah? It's a very good idea to do this, because if there is arrests, there will not be one arrest, but many arrests. It's difficult to process many arrests. So not giving your identity is not only a revolutionary act of solidarity with people that do not have paper. It also protects your civil identity. They will not know who you are, and they cannot fuck you over at home. Yeah? Think about that. Of course, yeah, if you don't see yourself sitting there in the cop shop and shutting up, and maybe for 1 or 2 or 3 days, you can always take your papers with you. The idea is that you do not show your papers on the street. So if you take your papers with you, first get arrested, shipped to the cop shop, asked, then show your papers. If you need to tell the people who you are, don't tell them who other people are. Don't tell them anything at all. Yeah? There is no need to tell the cops what you are upset about, because they are not your friends, they will not help you. Whatever they told you in kindergarten, it's not true. They hate you, you're their enemies, and they will try to fish out information. So you have 10 seconds to try and shut up. Very good job. That's what we're going to do in the police cell. You also can say, we don't want to make a declaration. Nevertheless, the second right you have to is the right to a lawyer. A lawyer for the criminal cases. So if you get arrested, is here Suze Hopman. Yeah? Write down their number on a paper on your hand or wherever. If the cops arrest you, one of the few things to say is, Suze Hopman is my lawyer, and they are obliged to call her. Suze Hopman here is not some fancy pants lawyer. She's an old squatter that could be with us 10 years ago. Now she doesn't have time because she's the lawyer. But I have been arrested. She was my lawyer. She was there within an hour or two in my cell. Yeah? So you're in good hands, and she knows all tricks to get you out again. So is there any question for what I've been told so far? Saying that I didn't do it. It's also pointing the finger to the group of people who would not say that. So don't say even that I didn't do anything, because that's already pointing the fingers to other people. The more you say, the more dangerous it is for you and for others. So if you don't say anything, then it's calculable. If you start to talk, they will say, yeah, this one's talkative. So they're going to, you know, screw some more. So shutting up and meditating inside is the best thing. Don't panic if you get arrested. You will not get arrested if we do this right, okay? Yeah? So don't panic now either. Yeah? So, one last thing to say, if the situation does not escalate, yeah, still keep in mind, yeah, that we bring so many people in order to show the cops that we are a well-coordinated, potentially aggressive action group. And that we organized, not a bunch of hippies hanging around on the neighbor's cars, which they don't appreciate. Yeah? During the action there, don't drink. Yeah? Don't get stoned. You can smoke cigarettes and drink coffee. For the rest, the practice. Yeah? The houses are on the other side of the block. So, the breakers will be informed when we leave, yeah, which is basically more or less now. Yeah? And then we will all go out the door. Yeah? Then we are all out of the door. Yeah? And then the festival director here will take the lead, and then we will walk towards the houses. And there with an hour, the breakers will break open the door. The police spokespeople will talk to the cops. Yeah? And so if you asked anything by any cops, please redirect them to the police spokespeople. If you're not sure what to do next, yeah, please address the festival commission. Who is the police spokesperson? The guy, David X. Cohen, who stands there and gives a talk, and the other person sitting next to Daniel. It will become clear, actually. Yeah? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. It's all about the dump. One more thing, if we have to retreat or something, we can come back here. Yeah? So if things go horribly wrong, we have to retreat, we come back here. And the next action steps, like supporting our prisoners, protesting somewhere, will be done after we have a short briefing here, and then, yeah. Any more questions, answers, comments? No? Okay, thank you. Let's go. Yeah, take please the mattress. Please touch the mattress. Enjoy. The third Rihanna, my name. Nou, zoals u kunt zien gaat het hier over een redelijk uitgesloopte reeks panden. Mm-hmm. En misschien bent u daarvan op de hoogte, maar in deze buurt is al langer actie gaande tegen de woningbouw en tegen de sloop van deze hele blok. Yeah. Dat maakt er onderdeel van uit. En ja, wij hebben, we weten redelijk zeker dat ze eigenlijk niet met verbouwing kunnen doorgaan. En ook, die hele plannen die ze hebben, dat komt op dit moment nog niet van. omdat er ook een vonnis is, wat wij ook hebben, waarin staat dat nog andere procedures moeten. Maar als ik het goed begrijp, zijn ze dus nu geen dingen aan het doen, geen renovatiewerkzaamheden. Nee, het is sowieso niet de bedoeling om te renoveren. Ja? De enige bedoeling is om dat allemaal te sloten. Okay. En dat is eigenlijk het gebeurt hier eigenlijk uit puur verplein, zou ik zeggen. Om de buurt minder leefbaar te maken, want Almere is erbij gebaat om de laatste huurders die er nog zijn allemaal uit te krijgen. Ja, dat ze het kunnen verkopen. Ja, en Rotterdam wordt eerder zijn die huurders in de eigen handen staan. En daar zijn wij tegen. Help me even, maar ik kom zelf uit de andere kant, uit de andere cluster, dus dit is niet helemaal mijn. Ja. Maar het moet een jaar leeg staan, toch? Hebben jullie die leegstand Nee, dat is in dit geval ook niet zo. Die laatste sloopwerkzaamheden zijn net afgerond. Ja. Maar waar het ons om gaat, is niet zozeer dat het een jaar leeg staat, maar dat het leeg blijft staan. Mm-hmm. En het is ook. En wij zijn natuurlijk ons ervan bewust dat we daarmee in overtreding zijn. Maar ja. Dat is hier. Ten eerste gaat het hier om een duidelijke protestactie. We willen hier een teken zetten. Ten tweede is het ook zo dat in Amsterdam, in het algemeen, de laatste burgemeester heeft dat ooit zo gezegd, dat Amsterdam niet voor leegstand wordt ontruimd. Dus als het leeg blijft staan, dan vindt de burgemeester, of vond de laatste burgemeester, het niet de moeite waard om te vervolgen of om de ontruiming over te gaan. Dus als ik het goed begrijp, dan is het omdat het nu leeg staat en er geen sloopactiviteiten en jullie weten dat je eigenlijk in overtreding bent, maar je wil als protestactie erin gaan. Ondersteuning. Daarom hebben we dat voor de buren. Want de buren zijn uitschrijdziek van dat ze de hele tijd aan de kant gezet worden. Ja, uiteraard. En dat het alleen maar verpauper is. Uiteindelijk gaat het er gewoon om dat het uitgesloopt wordt, dicht die tekst. En Almere loopt gewoon op de feiten vooruit. En daarom gaan we dit ook doen. Wij hebben ook niet die raamkozijnen eruit. Dat en wat mij. Is die kamer van jullie zelf of niet? Dit van onszelf? Ja, en die? Van 101, zeg maar. 101 TV is als u niet op camera wil staan, dan mag het niet. Ik moet even met de afdeling voorlichting even contacten, want ik weet niet precies hoe verder dat. Ja, maar qua wordt recht is het zo dat als u dat niet wil, dan heeft u het recht om te zeggen nee. Ik pak mezelf een koffer aan. Onwijs. Onwijs. Wat zijn verder de plannen? Nou, de plannen zijn dat we daar even gaan kamperen. Ja, dat wordt echt kramperen, hè? Ja, inderdaad. That's the talk with the police. Als u daar binnen wil omleven, dan kan dat, maar het is niet of u het aantreft. Ik heb het al gezien. Ik wil alleen even weten wat voor materialen jullie al naar binnen hebben gebracht, dan wel gaan. Een tafel, een bed moet je gebruiken. Een tafel, een bed en een stoel. We willen naar binnen om een symbolisch huisvrede te creëren. Ja. En ik weet niet waar je moet opdoen. Ja, onder andere. Kijk, ik moet natuurlijk wel. Weet je, er wonen hier allemaal mensen omheen. Die hebben het recht op een leven woongenot. En als jullie daarom doen we dat trouwens ook. Ja, dat snap ik. Maar als jullie daar gaan kamperen met gasflessen, gevaarlijke opstellingen voor toch een potje te koken. Voor de redelijkheid zullen wij hier. Wij hebben, zoals we zeiden, we hebben dat ook met buren afgesproken allemaal. Die zich ook verzetten tegen de woningbouwcoöperatie en hun doelen. En deze mensen zijn ook bereid hun badkamers, wc's, keukens aan ons te lenen om daar om daar te kunnen koken voor de sanitaire. Moet je daar ook je rolletje bij zeven? Nee, nee. Om een adem bij de straat. Ik ga heel eventjes mijn achterbaan bellen. Ja. Ik moet natuurlijk heel eventjes overleg voeren op welke juridische procedures ik verder moet gaan volgen. Ja. Dus gun mij heel eventjes 5 minuten, dan kom ik bij je terug. Ja, dat had ik. Dat was helder. Ja, ik pleeg even een belletje en dan... Ik pleeg even een woord. Wat zeg je? Nee, ik weet niet. Ik zat in haar woord te vet. In haar... Computer-generated put his face onto the... Ja, dat is het. Ik heb daar geen tekenaars van gegeven. Oké. Mogen we wel voor jullie naam en gegevens sorteren? Ja, maar dat is... Een boekje? Ik vraag vooraf hoeveel gegevens jullie willen hebben. Ik heb bij me. We gaan nog een bepaald punt. Geen pinkant. Nee, mijn naam is David in ieder geval. Hoe hen net als burgemeester, of zijn ex-burgemeester, maar geen familie. Leuke familie. Nou, ik ben in die zin, ik ben wel de woordvoerder, ja? Maar ik ben niet bij wijze van spreken, maar niet voor u. Oké. Dus eigenlijk de groep die daar achter staat, dat is de actiegroep van het bedrijfje hier in de derde Oostse Parkstraat. Ik weet niet of die een bankbiljet hebben die ze willen geven. Is dat zo? Misschien een e-mailadres? Ja, dat wel. Daar dat wij uit de toeristische Zuidoost wegvallen. Ja? Ja, zo. Ik heb het eerder ook. Succes. Even fijne dag. Succes. Ja, maar dat heb ik. Welke rol dat meer? Ja, nou, dat kan. Goeiedag. Ja. Ik ben vandaag buurtwoordvoerder geweest en de panden hier in de Vrolijkstraat zijn 3 van gekraakt. Dat is tegen het beleid van IJmeren om alles maar te slopen in plaats van te renoveren, wat ze al tientallen jaren hadden moeten doen. En dat is succesvol gelukt. En die panden zijn in echt slechte conditie. Hoe mensen voor het wonen daar? Waarom mensen wonen Nou, die panden zijn inderdaad in een slechte conditie. Maar we hebben wat mensen gevonden die wel van een uitdaging houden. Die gaan er nu wonen. En die panden, als ze gerenoveerd worden, zijn ze nog best woonbaar. En dat had hij meer ook kunnen weten. Dus het is goed dat het gebeurt. Uh-huh. En wat is de situatie van die panden? De eigenaar is Almeer. En wat zij willen doen met die panden? En waarom die krakers gekraakt die panden? Kan je vertellen over de situatie? Almeer wil de panden graag gaan slopen, terwijl ze ook nog best gerenoveerd hadden kunnen worden. Daarom zijn ze nu gekraakt. Uh-huh. Nou, meer valt niets, hè? Aha. Maar als ze willen bijvoorbeeld morgen slopen, dat is niet goed dat zij slopen morgen en beginnen te renoveren of nieuwe bouwen? Of, ja, het zou heel jammer zijn als Almere deze panden gaat slopen terwijl ze nog best gerenoveerd hadden kunnen worden. Dat kost, dat gaat alleen maar meer geld kosten voor de mensen die daarna komen te wonen. En daarvoor wordt nu geprotesteerd. Aha. Waarom dus Almere wil deze panden slopen, niet renoveren als dat minder geld... Het brengt natuurlijk veel meer geld op voor Almere om die panden gewoon te slopen in plaats van te renoveren. Als je gaat renoveren, dan moet dat, ja, dan had dat jaren terug al gedaan moeten worden. En dat hebben ze niet gedaan. Dus nu is het goedkoper om te slopen. Maar het is niet eerlijk tegenover de buurt. Aha. En waren deze huizen de sociale Dit was sociale woningbouw. Okay. En wat gebeurt met die mensen die woonden hier? Kunnen zij terugkomen? Nee, die mensen, de mensen die hier wonen, hebben een andere plek aangeboden gekregen. Dat zal lang niet in het centrum zijn, absoluut niet. En het is heel jammer, die mensen hadden hier best kunnen wonen. Nu niet meer. En ben je jezelf kraker? Dat ga ik niet zeggen. Oké. Wie deze actie georganiseerd? Die kraken, alleen krakers of ook die andere mensen? Wat de boer denken over die actie? Wat denk je? Deze kraak is georganiseerd door de kraakgroep Oosterpark. Er is veel met de buurtbewoners overlegd. Er is een buurtcentrum waar de buurtbewoners al terecht kunnen. Die weten ervan. We hebben ze goed geïnformeerd. En de meeste mensen zijn het ermee eens dat deze panden gewoon moeten blijven. Uh-huh. En jij geeft vandaag die leaflets tegen de mensen. Wat was de reactie van de mensen van de buurt? We hebben vooral positieve reacties gehad. Vooral tegen het beleid van IJmeren, want het is gewoon heel oneerlijk. En de buurtbewoners zijn het ermee eens dat de krakers hier gewoon moeten blijven. Oké. Wil je iets meer te zeggen? Nou, ik hoop dat dit nog wel gekut en geëdit gaat worden. Ja, natuurlijk. Ja? Ja, oké, heel goed. Nou, nee, eigenlijk niet. Nee. Ik denk dat het meestal wel gezegd is. Oké, hartstikke bedankt. Wat denk je over kraakverbod? Het kraakverbod is nog heel onduidelijk nu. We moeten maar zien of Amsterdam het naast zich neerlegt of dat ze het echt gaan handhaven. Zo ja, dan wordt het... Als Amsterdam het kraakverbod gaat handhaven, dan zijn de gevolgen nog niet duidelijk. Dat moet ik wel zeggen. Maar die politici zeggen dat zij wordt goed bezig met woningnood. Ze wordt dwingen de eigenaren dat zij voor iets doen met de panden en zo. En wat denk jij over dat? Hoe dat is in de realiteit? Het is heel jammer dat men nu denkt dat het kraakverbod de woningnood gaat oplossen, terwijl het juist het tegenovergestelde effect gaat hebben. Omdat heel veel woningen nu niet meer op de markt komen, omdat ze gewoon genegeerd en daarna gesloopt gaan worden. Dat is jammer. Als deze pand? Zoals dit pand, ja. En zijn mensen niet bang dat, deze pand goed veel werkt en nu die kraakverbod komt, dus misschien wordt ontrouwing in oktober, zijn die mensen niet bang? Ja, dat is het risico die deze mensen nemen. Het is een protest natuurlijk, het is geen gewone woonsituatie. Protest, wat bedoel je? Het is een protest tegen het huurbeleid van IJmeren. Aha. Dus mensen kraken deze panden niet om te wonen, maar... ze kraken het wel om te wonen, absoluut. Maar het is ook een vorm van protest. En die mensen die hebben ook gewoon een woning nodig, een dak boven hun hoofd. Maar tegelijkertijd willen zij meer ook laten zien dat ze het niet eens zijn met hun normale woonbeleid. Aha. Oké. Ja. If they would leave, then... Yeah, then that would be the last straw, and then they could destroy themselves. Yeah, so they don't want to be squatters, so it's like they share the risk. Kind of. I mean, they are not. They're not in that sense doing something against the law. They have a valid rental contract, and they cannot be. They cannot be really forced. In a certain sense they could be forced. There are also people who think a village will be paid. Okay, so when their contracts were up, the renter's contracts, are they renewing them or are they saying unless you can pay higher rent or how is that? The contracts are permanent. They can only be declared void by a judge reasonable grounds. Yeah, there was one renter here in this in those houses here who was actually forced to leave by a court order. Really? Yeah, because they said we have offered you a reasonable replacement housing, and you are refusing to leave, and you are creating a problem for us in terms of like revenue, and you are holding our back our plans. And they went to the civil court with the procedure after that, and they got their the verdict that this renter actually does have to leave and go live somewhere else. Because you remember the thing with Sylvia, her contract is up, and they're not responding to her as far as a new contract. She's like, well, I'm still staying here. And her contract said something like, well, even if you stay and you over your contract, you're still paying rent. And we are accepting it? And we're accepting it. Still don't have any rent rights. You still don't have the right to be there, even though we are accepting the rent you are paying us. Because and it's stated in her contract. But then they won't renew the contract. It's a real one. So they had her sign that. Yeah. It's interesting. Waar je met de politie rondrijdt. For by the social system are usually very dodgy, and sometimes they make you sign something which is actually not really which is not legal. There are organizations that you can go to. There is places like Baxter and Puntbone, Huur Team, and they know all the fine legal details of all those things, and they can if possible they can help you with fighting against your landlord in the procedure. Yeah, because she's saying, well, I'm also not even paying rent. I might as well squat it. Yeah. Basically, if you're not gonna accept. It was weird. It is. Totally illegal contract. Yeah, it might as well be an illegal contract. Yeah, well, I mean, if you sign it, you agree with the terms of the contract, which does not mean that it's necessarily lawful. The thing is, she is Spanish, and they translated it for her, but they didn't mention those things. Yeah. That's a standard trick that they are doing with expats. A lot of expats get ripped off in this way, because they don't know what their rights are, and they don't know how the legal situation is, and so landlords try all kinds of dirty tricks with them. And I mean, it's like... generally the law says that, of course, you are bound by a contract, but if the contract is not lawful, then basically it can be declared void in the way that it is, or it would have to be changed to in a lawful manner. Because like, we could make a contract that says like, I pay you for you to kill me, which is also not lawful. And still, we both signed the contract. We made an agreement. Yeah, we made an agreement, and we bound ourselves by that agreement. But still, if you go to court with it, if I decide tomorrow, like, no, I don't want her to kill me, and I go to court with it, even if you say, like, hey, but we have a contract, and the judge would say, like, nah, this contract is not lawful. So it's... So what would you suggest that she does, for instance, with her little contracts? Could she squat the house? I would first try to go the way of possible legal procedures. Go to those security people and check whether they are whether they can do something for you. I'm not really sure whether they will take the costs of the court case if you go to court. It really depends also on your income. She doesn't have an income, yeah. If you're a student, then you're usually poor enough to get legal support. And everybody has right to legal support. The only thing that you have to have is social security now, which she will undoubtedly have. Otherwise, she couldn't be written in the university. And then you only have to pay like a mandatory fee. 100 euros. 88 or something. And then legal support pays for you up until if your net income per month is lower than 900 euros, then you pay nothing. Above that, there is like kind of like a stage system of like where you pay some. I'm new to the whole thing. Movement and how it's been going on for. I'm new to this whole thing. When I arrived here, a friend of mine said, hey, we're going to be staying in a squat house. And she told me all about the squatting movement and how it's been going on for at least, 20 years or so? For a while. It's been a while. And I said, okay, no problem. And so she told me about this movement going on and the housing crisis and how these private corporations are taking over. And so I was all for it. I'm like, yeah, for the people. And there was supposed to be a movement, I guess, a squatting last week. It didn't go through. Which was fine because we weren't able to make it anyway. And then this one came up. So we go to the meeting place. So many people are there, and you could just feel, or I could feel, the anticipation of this moment now. Like, is it going to go smoothly? Are we going to have a problem? No, and it's just to see everybody come together and be organized, the whole thing. That was really cool to see, because a lot of times you can't get the organization right. Have the intention and the right frame of mind, but if you can't get it organized, it's kind of null and void. So it was good to see the organization and everybody up and moving, and it was fast paced and it was like in and out. Ja. Maar de officier heeft besloten om niet tot ontruiming over te gaan. Oké. Okay. Dat is mooi. Ja, dus het is hartstikke gunstig voor jullie. Mm-hmm. En dat jullie maar moeten blijven zitten. Mm-hmm. Ik dan. Wat is dit dag voorlopig? Daar durf ik geen uitspraak over te doen. Maar gaat het over vandaag? Of gaat het gaat nu. Ja. Ik ga nu, op dit moment, vandaag, ga ik niet ontruimen. Omdat de officier heeft gezegd dat we vandaag niet gaan ontruimen. Ja. Zou jij dat voor mij doen? Ja, dat kan morgen heel anders zijn. Misschien. Ik heb geen idee. Ik weet niet hoe dat juridisch... Kijk, weet je, IJmeren moet er ook iets van gaan vinden en die moet daar ook iets over gaan roepen. En ik neem aan dat als jullie er dan in zitten, maar corrigeer me als ik het fout heb, dat er dan weer een kort geding wordt. Wordt het weer een civiele procedure. Dus gefeliciteerd. Denk ik? Nou, weet het niet. Aardig dat jullie op de grond blijven. Ja, natuurlijk. Ja, nee, dat vind ik wel zo netjes. Kijk, ik word er ook voor betaald, net als jij. Of, maar ik doe dat vrijwillig. Hartstikke mooi. Nee, het hoort bij mijn werk en ik vind het wel zo netjes om dan persoonlijk dat even te komen melden. Heel goed. Ja, dus het is justitie die heeft besloten dat jullie mogen zitten. Okay. Op dit moment. Ja, ja, duidelijk. Op dit moment. Ja. En verder, nou ja, moeten en jullie hoe hij weer in de rest er allemaal in gaat steken, dat wij gaan het zelf wachten. Ja, ja. Ongetwijfeld. Yes? Ja? Oké. Okay. Hey, bedankt voor de communicatie. Ja, super. Ja, een fijne dag verder. Oké, okay, doeg. Dankjewel. Graag gedaan. Ik had de computer. Ja. Okay, that was it. The squatting action last Sunday on the Frolikstraat. More you could read on indymedia.nl, and you can see also the movie at the Spirit of Squatters YouTube channel, youtube.com/user/Spirit of Squatters. Yeah, that's more or less it. Now we go to the other point of the show. Interview with Crime Think agent Karen No Nation from Sober Living for the Revolution, Hardcore Punk, Straight Edge and Radical Politics, edited by Gabriel Kuhn. Hop. Okay, hopefully we will get some music also. Hop. Okay. Wasted Indeed was first published some years ago and has been reprinted several times in various forms and forums. What have the reactions been like? The radical political scene is not exactly known for abstinence. Actually, nowadays, some anarchist communities in the United States do very little drinking. Anarchism used to be really associated with drinking in some places here. But many of those scenes have collapsed. That lifestyle can be hard to sustain. Many younger anarchists seem to have learned from this. Not that they are totally sober, necessarily, but drinking and drug use are not central to their social lives. The anarchist community in my hometown, for example, is almost entirely sober. Drinking is not a part of any of our regular social activities, so we found ourselves exploring other ways to relax and create intimacy together. I think this is becoming more common in other parts of the country as well. The most ironic reaction to Wasted Indeed have been snide dismissals from people who drink, to the effect that people in our circles must have a real problem with drinking or else we would not take that stance. This strikes me as projection. I understand that you have also conducted workshops on living alcohol drug-free in radical context. What were your experience there? I have been invited to participate in a few panel discussions about sobriety and radical politics. Yes, but I think most of those panels have been missed opportunities because they were composed entirely of sober people. People who have chosen lifelong sobriety are not the best positioned to speak on the subject to a mixed audience. It would be better to hear from a variety of perspectives. The people most qualified to speak about drug use and sobriety are those who have just quit using or are trying to quit, not those who haven't ever used or who quit long ago. It's the same thing talking about quitting one's job and changing one's lifestyle. People who are currently trying to do that have much more useful perspectives on it than full-time anarchists who dropped out 10 years ago. How strong are non-alcohol, non-drug sentiments within crime-think circles? What happens at your conferences, for example? Are those alcohol drug-free? There is a fair bit of diversity around this issue in crime-think circles, but habitual reliance on intoxicants is uncommon. It's just so boring and typical, so consumerist. Perhaps the best test case to examine in the crime-think conferences, which are explicitly sober spaces. This policy has been developed for a variety of reasons. For one, it makes it easier to deal with security issues. It denies the authorities a pretext to raid the site and makes sure no one's drinking leads to loose lips and subsequent entrapment by informants. It also seems to make non-consensual social or sexual interaction somewhat less likely. Finally, as the conferences are intended to be an experimental laboratory for non-standard interactions and relationships, the sobriety policy ensures that people don't simply do what they do the rest of the year in other spaces. In this regard, the crime-think conferences are distinct from practically every other anarchist gathering around the US, most of which are marked by a fair bit of drinking and predictable behavior. People with a wide range of relationships to intoxicants come to the conferences, straight-edge kids, people who only drink occasionally, and people who are struggling with addiction. The one thing everyone has in common is that they all choose to be in a substance-free space for the duration of conference, and thus to experiment with other forms of pleasure, intoxication, and interaction. This has been surprisingly successful. Many participants who otherwise choose to drink, even to drink a lot, are supportive of the conference being a sober space and argue strongly for this approach. Some of the people who snuck off into the woods to drink at the 2006 conference were among the most vocal proponents of the sobriety policy in 2007, arguing that they regretted all they missed and felt there was a lot of to be gained from everyone experimenting with sobriety together at least once a year. It is noticeable that there are hardly any explicit references to straightedge in your essay. I assume this was a conscious choice. What were your reasons for not using the label? Straightedge is a useful reference point in a specific subcultural context, but crime-think texts circulate for outside than context. Also, in the spaces in which people are most familiar with it, it is also the most freighted with occasions, not all of which are good. Some of the culture associated with the straight edge scene has not been particularly anti-authoritarian, anti-capitalist, or liberating. Still, I assume there has been some influence on crime thing agents by the 1990s vegan straight edge scene. I think the 1990s vegan straight edge scene has the most influence on the younger kids who were not around to experience it. For them, Earth Crisis is just a hardcore band they listened to in high school. With the good associations everyone has with High School Rebellion. For older participants who were active in the 1990s, Earth Crisis and the vegan straight edge scene in general are much more problematic. They were characterized by a single issue focus that often obstructed the discussions of broader based liberation struggles, and at worst directed energy towards reactionary phenomena such as so-called pro-life politics and self-righteous middle-class consumerism. I think that one of the most memorable points made in Wasted Indeed is the reminder that while one or two persons who stop drinking may end up as outcasts, a community of non-drinkers could, and I quote, develop a radical culture of sober adventure and engagement, one that could eventually offer exciting opportunities for drink-free activity and merriment for all. Have you seen this happen? Do you think that straight edge at its best was able to provide this, at least in certain places and at certain times? Is it something that you see realized within crime think circles today? I would not rule out that some straight edge scenes may have resembled this description, but I cannot say it resonates with my experience from the days I traveled in those circles. I remember there being a handful of us positioned between the heavy drinking anarcho-punk scene and the consumerist straight edge scene who wished to combine the best aspects of both, but I don't know that ever came to fruition on a large scale. I would say my current community is the best example I've experienced of a radical sober space. It's exciting to be connected to a lot of people for whom sobriety is a starting point for a passionate exploration of life. Sticking with the straight edge theme, when you decided to publish Evasion, how important was the fact that the book's protagonist was straight edge? I don't think that was mentioned a single time in the course of discussing whether to publish that book. On the other hand, it probably influenced the decision on an unconscious level. If the stories in Evasion had been about stealing liquor, drinking by the railroad tracks, and waking up with a hangover, it would have been a very different story, and less promising as a vehicle for spreading a counter-consumerist message. The book's anonymous author, known to many as Mac Evasion, complained in various interviews and zine columns that the straight-edge message of the book was widely overlooked. Did you have a similar impression? Again, I think the message did come across on a subconscious level. One indication of this is the offensiveness the book created. If it had included a lot of generic stories about getting drunk, it would have fit much more neatly into the stereotypical punk traveling zine format, and people would have reacted less strongly to it. The implication that one need not drink to enjoy life, or for that matter, to rebel, often provokes defensiveness, even if that defensiveness ends up being framed around entirely different issues. In his Heart Attack column, Mac took an increasingly outspoken straight-edge stance. What is your take on the discussions that this caused? Honestly, I fear I wasn't paying close attention, so perhaps I'm not qualified to speak on this. If I had to hypothesize about the controversy, I would guess that someone brought up the issue of privilege, arguing that it was self-centered and oppressive for white males in the US to endorse sobriety as a universally applicable stance. To some extent, I agree with that critic. Tough, I don't think it's necessarily oppressive for a white male to suggest to a community predominantly composed of other white males that they should consider sobriety as an aspect of their radical practice. I believe the question of context is an interesting one. Like, what audience did you have in mind when publishing Wasted Indeed? And would you say that there are any cultural context where the message is not really applicable, so to speak? If memory serves, Wasted Indeed was originally written for the food and drink issue of Fifth Estate, North America's longest running anarchist periodical. Fifth Estate has a sort of hippie reputation, so it was deliberately provocative submission. The editors were actually quite hesitant about putting it in, shortened it, and included a disclaimer saying that they loved to get drunk themselves. It appeared after that in the reunion issues on Inside Front, an anarchist magazine that had developed in the straight-edge hardcore scene, which was a context in which it was somewhat less controversial. I think it's written to speak to people who are already somewhat familiar with radical ideas. In order to draw the connections between liberation and sobriety for that particular readership, I think the further away one gets from one's own cultural context, the less likely it is that one's opinions will be applicable to others. So I certainly cannot say whether anything in Wasted Indeed would be relevant to women in Zapatista communities or underclass bank robbers a century ago in France. At the same time, women in Zapatista communities are well known for pushing for sobriety in their communities as part of their struggle. And in France, a century ago, the anarchist bank robbers who invented the getaway car, nowadays known as the Banot Gang, were sober and strictly vegetarian. So, who knows, maybe it's an idea with wide relevance. The point is that's up to others to decide in their own context, not for us to decide from ours. That was an interview with Agent Kerry No Nation with Crime Think and Wasted Indeed Manifesto. We will read in the next issue of Awakening in next Tuesday. Okay, that was more or less it from it, and now we will play some music and then interviews, speeches from Climate Action Camp in Belgium about 2 weeks ago. We'll be right back. Oh yeah. That was Apatia, the band from Poland, very connected to Squad Rozbrat. And the frontman of the band will give the speech about defense of the Squad Rozbrat, squad in Poland, in Poznań. This Saturday, 21st August, at 8 would be info and movies, at 7 vegan food, and after 9 Zbuntowani, the Rebels, Polish acoustic punk will play the music. All in MKZ, Erste Hinkelstraat 16, tram 2, behind the Wunderpark. Info evening about defense of Polish Squad Rozbrat. This is benefit for a large info tour of Squad Rozbrat through Netherlands in October. Welcome everybody. Yeah, I'm sorry, we are running off out of the time. I think the interviews and speeches from Climate Action Camp we will play next week, and now we will play, we would do Active Polony for a bit. And then after Polish Active Polony, we will read some advice from Do It Yourself, a handbook for changing our world. And that's more or less it. I'm sorry for this promise, what I cannot do. Okej, okay, witamy w Polonii Aktywnej. Jedna ważna wiadomość. To w tą sobotę wieczorek informacyjny o obronie polskiego skłotu Rozbrat, skłotu w Poznaniu, jednego z najbardziej aktywnych polskich skłotów i najstarszych. I bardzo miłych. O 19.00 zapraszamy na wegański posiłek. O 8.00 info i filmy. O 9.00 zagrają dla Was Zbuntowani, The Rebels, polski akustyk solo punk. Po latach przerwy w końcu znowu zaczynają grać publicznie. To wszystko na w MKZ Erste Singlestraat 16, zaraz za Oki. Dojazd możliwy z dworca centralnego tramwajem 2 za Wondelparkiem. I cały info wieczorek jest benefitem na dużo większą infotrasę skłotu Rozbrat po Holandii w październiku. Tak więc zapraszamy wszystkich. Z powodu, że mieliśmy problemy trochę z radiem, drugi powód to wakacje, trochę chaosu nam się wdarło, ale wracamy na antenę, tak więc dzisiaj nie będziemy czytać większej agendy, też nie korzystamy z internetu, przeczytamy teksty, jakie mamy. Są wakacje, dużo, coraz więcej Polaków przyjeżdża do Amsterdamu, nie tylko do pracy, ale także na wakacje. W każdym razie do wszystkich, by uświadomić, powstał rozdział, nowy rozdział życia aktywisty. Naga prawda o dzielnicy czerwonych światłach w Amsterdamie. Okej. I ten właśnie rozdział przeczytamy. Wszystkim, którzy udają się do amsterdamskiej dzielnicy czerwonych świateł, tak zwanego red lightu, mówię, że ja nigdy tamtędy nie przyjeżdżam, bo zbyt bardzo kocham moją kobietę, by skażać naszą miłość tą złą atmosferą tego miejsca. Dla większości Amsterdamczyków czerwone światła to wstyd dla miasta, który przyciąga turystów pewnego pokroju, których raczej woleliby uniknąć. Za tym sztucznym uśmiechem prostytutek kryje się wiele cierpienia. Wiele z nich jest zmuszona, by to robić. Niektóre są porwane i szantażowane. Czasem zwabione pod pretekstem całkiem innej pracy. Niektóre zmusza sytuacja materialna, a inne oszukane przez system myślą, że za pieniądze mogą kupić szczęście. Wiele z nich jest zbyt młoda, by zdać sobie sprawę, jak bardzo i na jak długo ranią one swoją psychikę. Miałem kiedyś przyjaciółkę, która w młodości się prostytuowała, by dorównać standardom materialnym swoich rówieśniczek. Potem, po dziesiątkach lat, wciąż pozostał jej uraz psychiczny, który uniemożliwiał jej sformowanie trwałego związku. Nie potrafiła zaufać już żadnemu mężczyźnie, we wszystkich widząc seksistowską świnię, która myśli tylko o by odbyć stosunek z kimkolwiek i kiedykolwiek. Ponadto cierpi na tym także cała reszta społeczeństwa, która nie jest zainteresowana tym procederem albo nawet nie chce mieć handlu ludzkim ciałem w swoim sąsiedztwie. Roznegliżowane, prowokujące panie w oknach, które próbują skusić każdego przechodnia, są dużym ryzykiem zobaczenia tego przez młodzież, a nawet dzieci, które są za młode na takie widoki i sytuacje. Większość rodziców nie życzy sobie, by ich dzieci zaczynały seksualną edukację od takich obrazów i w taki sposób. Dlatego, jeśli legalna prostytucja ma istnieć, to może jedynie w obszarach zamkniętych dla dzieci i może w takich miejscach, gdzie jak najmniej przeszkadza okolicznym mieszkańcom. Sugerowałbym obrzeża miasta, a nie centrum. Co do dyskutowanego zakazu prostytucji, to nie jestem za. Zarówno prostytutka, jak i jej klient są na tyle dorośli, by móc sami zdecydować, co chcą robić. Chociażby nie wiem, jaką krzywdę psychiczną sobie wyrządzali, nikt nie może im tego zakazywać, tak jak nie można zabraniać ludziom marihuany, palenia papierosów, picia alkoholu czy używania narkotyków. Nie mówię tu o restauracjach czy innych miejscach publicznych, gdzie inni ludzie też powinni mieć wolność do na przykład niebycia zatruwanym przez dym papierosowy. Po drugie, jeśli cokolwiek jest zdelegalizowane, schodzi do podziemia. Wówczas zajmuje się tym mafia w jeszcze gorszy sposób niż teraz i daje im to okazję zarobić dużo więcej. Być może zmniejszyłoby to zjawisko prostytucji kosztem bezpieczeństwa, higieny i praw ladacznic. Z drugiej strony to nielegalna prostytucja i tak istnieje. Jeśli chodzi o mój punkt widzenia, to jak napisałem wyżej, przeniósłbym dzielnicę w jakiejś odrębne miejsce, gdzie nie mieszkają ludzie, tak, by wolność do prostytucji nie odbiera innym swobody do spokojnego mieszkania i możliwości wychowywania swych dzieci z dala od tego, co nie jest im wskazane oglądać w młodym wieku. Uważam też, że walka z prostytucją powinna się skupić na likwidowaniu przyczyn, a więc tworzeniu warunków, gdzie kobiety nie muszą sprzedawać swego ciała, a mężczyźni nie są zainteresowani jego kupywaniem. Dlatego da się tu zauważyć powiązanie tych problemów z systemem kapitalistycznym oraz brakiem miłości. System wyzysku oraz promowany wyścig szczurów po pieniądze, połączony z traktowaniem ciała kobiet bardzo przedmiotowo, powoduje, że nie kocha się już jej za to, jaką jest, lecz jak wygląda. Z drugiej strony, gdy stan posiadania mężczyzny uważany jest za najwyższą jego wartość, nie trudno o tego typu patologię. Jak na wiele problemów tego świata, najlepszym lekarstwem jest prawdziwa miłość. Okej. Okay. Hop, hop, hop. Do they do that?

wiele, niektórym by się wydawało niepowiązanych ze sobą rzeczy. Tak naprawdę to żyjemy w świecie, gdzie wszystko jest ze sobą powiązane. Nasze akcje, nasz wybór na zakupach oddziałowuje na ludzi mieszkających o tysiące kilometrów stąd. Na ludzi, o których pośrednio zadawanym często przez nas samych cierpieniu tylko nieliczni zdają sobie sprawę. Wystarczy otworzyć oczy, by zobaczyć, jak jest naprawdę. Jednak, by je otworzyć, trzeba tego chcieć. Większość ludzi dla swojej wygody wybiera słodką nieświadomość, tą niebieską matryksową pigułkę. Często, nawet gdy wybiorą tę czerwoną, to po tym, o czym się dowiedzą, co zobaczą, szybko starają się zamknąć oczy z powrotem. Zaprzeczyć temu, co zobaczyli, zapomnieć. Jakie twoje wytłumaczenie, by uśpić swoje sumienie? Pyta nas plakat o głodzie zrobiony przez Spirit of Squatters Collective. Dlatego może, by być gotowymi na zmiany, ważnym jest, byśmy może najpierw otworzyli nasze serca i nasze umysły. Gotowy? Więc czytaj dalej. I wiedz, że najgorsza prawda, czasem choć boli, jest lepsza niż najsłodsze kłamstwo. Spożycie mięsa wzrosło w ostatnich latach drastycznie. Kraje bogate, najbardziej je spożywające, już od dawna nie są w stanie wyżywić zwierząt ze swych własnych areałów. By wyżywić chciwe, albo raczej uzależnione apetyty w większości niczego nieświadomych bogatych na zachodzie i bogatej północy, pożywienie dla zwierząt hodowlanych importuje się z krajów trzeciego świata, gdzie ludzie często z tego powodu umierają z głodu. Na wyprodukowanie 1 kg wołowiny trzeba zużyć, to znaczy zmarnować, aż 16 kg kukurydzy. Tak więc, mięso to morderstwo nie tylko zwierząt, ale także ludzi. Soja, kukurydza i inne pożywienie paszowe pochodzą najczęściej z krajów, gdzie ludzie głodują, bo zostali wywłaszczeni przez bogatych plantatorów, którym bardziej opłaca się sprzedać ziarna bogatym krajom, niż wyżywić umierających z głodu tubylców. Ci ludzie, którym skradziono ziemię, nie tylko umierają z głodu. Okoliczni mieszkańcy umierają także na raka wywołanego pestycydami, którymi się pryska wyhodowane w ich pobliżu modyfikowaną soję czy kukurydzę. Większość wyhodowanej soi jest najczęściej genetycznie modyfikowana, a poza tym pryskana coraz to większą ilością pestycydów, czyli także bardzo niezdrowa dla jedzącej ją krowy, świni, kury czy też innego zwierzęcia, a co za tym idzie dla jedzącego tanie mięso konsumenta. Poza tym przemysł mięsny wraz z zanieczyszczeniem naszej planety pośrednio zabija nas wszystkich. Bijące nas o głowę populacje krów, świń, kurczaków, pierdząc, wytwarzają więcej gazów cieplarnianych niż wszystkie samochody, samoloty i cały transport razem wzięty. O ironio, zbyt mało słyszy się o ograniczeniu spożycia mięsa, by uchronić nas od zmiany klimatu. Podpola na soję wycina się i wypala lasy tropikalne. Niestety, genetycznie modyfikowana uprawa ma to do siebie, iż poprzez stosowanie chemii i przez uprawę tylko jednego rodzaju rośliny, ziemia szybko się wyjaławia i trzeba zdobyć następny obszar. Jest to główną przyczyną wylesiania lasów amazońskich, płuc naszej planety. Dotyka to cały świat, a najbardziej plemiona tubylców, którzy od wieków żyją w Puszczy Amazońskiej, mając w niej schronienie, czerpiąc z niej pożywienie i przeżywając tam całe swe życie. Wycinka najczęściej oznacza dla nich wygnanie, bezdomność, głód, a w rezultacie często nawet śmierć. Wraz z nimi ginie ich plemienna indiańska kultura. Wraz z puszczą giną także niespotykane nigdzie indziej gatunki roślin i zwierząt. Wiele z nich już utraciliśmy bezpowrotnie. Wiele też jest na wymarciu. Jedynie zmiany w naszym życiu mogą je uratować. Nadkonsumpcja mięsa niszczy naszą planetę, także na dużo więcej innych sposobów. Ziemia skażona jest także przez odchody pochodzące z rzeźni. Dowodem tego była skarga jednego z rolników uprawiających niegdyś ekologiczne gruszki. Niegdyś nasza okolica słynęła z najlepszych gruszek w całej Holandii. Po wybudowaniu rzeźni owoce opadają zbyt wcześnie i nie smakują już tak jak kiedyś. Nie dziwię się, jak mogłyby dobrze smakować, skoro rosną w takim smrodzie, który opisuje inna kobieta. Nie mogę nawet wysuszyć prania na zewnątrz, bo ubranie będzie później śmierdziało. O zjedzeniu śniadania na dworze już nawet nie wspominam. Nadprodukcja zanieczyszcza też tyle wody, ile jej zużywa, a zużywa jej bardzo dużo. W czasach, gdzie woda w wielu krajach jest luksusem, odsłania to kolejny nieludzki aspekt tej barbarzyńskiej, tej niehumanitarnej słabostki naszych apetytów, która ze względu na przedstawione wyżej fakty, najwyższy czas powstrzymać. Do każdego z nas należy ten pierwszy, kto wie, czy nie najważniejszy krok był ratować nasze dzieci, głodujących w trzecim świecie, zwierzęta i całą planetę. Tak, jak kapitalizm opiera się na konsumentach, tak nadprodukcja mięsa swoje istnienie zawdzięcza tym codziennym mięsnym obiadom, śniadaniom czy kolacjom. Największe zmiany to te zaczęte przez jednostki. Najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku i to właśnie ty możesz odczuć najlepsze korzyści ze zmiany samego siebie na lepsze. Po pierwsze, im mniej mięsa i produktów zwierzęcych spożywasz, tym zdrowiej i dłużej żyjesz. Dieta wegetariańska zmniejsza ryzyko zachorowania na wiele chorób, takich jak rak, choroby serca i układu krążenia, cukrzyca, Alzheimera i wiele, wiele innych. Unikający mięsa mają też dużo więcej energii niż otyli klienci McDonalda czy całego mięsnego przemysłu. Dla tych, co wierzą w jakąkolwiek energię duchową, zastanówmy się, jaką energię możemy otrzymać z produktu okupionego życiem umierających z głodu dzieci, destrukcją planety i w męczarniach mordowanym zwierzęciem. Nic dziwnego, że mamy na świecie tyle agresji, wojen i obojętności na nie. Dlatego wyzbycie się mięsa z naszych talerzy to także rozwój duchowy. Moim zdaniem jeden z najważniejszych progresów, jakie możemy dokonać w naszym życiu. To oczyszczenie naszych sumień z całej odpowiedzialności za te wszystkie złe rzeczy. To lżejsze i szczęśliwsze życie dla nas wszystkich. To wyzbycie się hipokryzji. Jeśli chcemy być szczerymi ekologami, anarchistami czy bojownikami o ludzkie prawa, zacznij już dziś. Smacznego. Akcja solidarnościowa z ruchem na rzecz rolników Lavia Campesina. Relacja... 17 kwietnia, jak co roku, na całym świecie odbyły się solidarnościowe demonstracje z ruchem rolników Lavia Campesina. Dzień ten upamiętniał zabicie kilkunastu z nich w Brazylii za to, że walczyli o swe prawo do ziemi. Lavia Campesina to organizacja walcząca o prawa ludzi do ziemi, do jej uprawy bez ich wykorzystywania. To jeden z głównych celów organizacji, za którymi wiąże się dużo ważnych nie tylko dla rolników, lecz całej ludzkiej populacji. Jest to walka o polepszenie klimatu, zmniejszenie efektu cieplarnianego, zatrzymanie wylesiania, walka z zatruciami pestycydami, zlikwidowanie głodu w krajach trzeciego świata, walka o sprawiedliwy handel, zlikwidowanie nadprodukcji i nadkonsumpcji genetycznie modyfikowanej soi i mięsa, która jest odpowiedzialna za wiele powyższych. Dlatego w Holandii za cel akcji aktywiści solidaryzujący się z Via Campesina obrali mega rzeźnię Staradhof, gdzie trzyma się i zabija ponad 13 tysięcy świn rocznie. Właściciel, nie zważając na niezadowolenie okolicznych mieszkańców, po raz kolejny chce złamać regulacje i prawo do godnego życia okolicznych mieszkańców, starając się powiększyć rzeźnię tak, by mogła pomieścić 19 tysięcy świn. Całe sąsiedztwo jest tym zbulwersowane. Niegdyś okolica słynąca z najlepszych upraw gruszek w Holandii od czasu wybudowania tej kolosalnej rzeźni stała się bardzo śmierdząca. Owoce już nie są tak dobre, a do tego opadają przed czasem. Nie da się wywiesić prania na zewnątrz, bo zacznie śmierdzieć odchodami zwierząt, które zatruwają wszystko w okolicy. Nic dziwnego, że akcja protestu przeciw tej mega rzeźni spotkała się z dużym poparciem okolicznych mieszkańców. Najpierw grupą ogrodniczej partyzantki, nielegalnie na oczach policji i fotoreporterów, posadziliśmy parę symbolicznych roślin jadalnych na terenie, gdzie wyrzucane są odchody i gdzie planuje się wybudowanie nowe kilkupiętrowe pomieszczenie na rzeźnie. Miały one unaocznić przykład lepszego wykorzystywania areałów ziemi niż produkcja mięsa. Potem z grającą sambą i z transparentami, przebrani za świnie, rozdając ulotki, przyszliśmy przez okoliczne wsie. Szczególnie przed szkołą spotkaliśmy się z bardzo miłym przyjęciem. Nauczycielki same zachęcały dzieci, by tańczyły do granej muzyki. Przez całą akcję rebeliancy klauni grali skecze uwidaczniające wyzysk całych społeczności rolniczych oraz cierpienie zwierząt. Było miło widzieć, jak ludzie zainteresowani są tym, co staramy się im przekazać i odzyskują nadzieję na wywalczenie z powrotem lepszych warunków życia. To tyle na razie, głębsza relacja z obszerniejszymi wyjaśnieniami wkrótce. A na razie jeszcze raz filmik do obejrzenia na stronach, na YouTube channelu Spirit of Squatters. YouTube, pochyła kreska, user, pochyła kreska, Spirit of Squatters. Okej, okay. I to by było na tyle w Polonii Aktywnej. Żegnamy Was i zapraszamy jeszcze raz na benefit na Squat Rozbrat, na obronę Squatu Rozbrat. Info, wieczorek informacyjny o obronie polskiego Squatu Rozbrat w Poznaniu 21 sierpnia, w tą sobotę. O 19 wegański posiłek, o 20 info plus jakieś filmiki, a o 9 zagrają dla Was Zbuntowani, The Rebels, polski akustyczny solo punk. Wszystko w MKZ, Erstes Hinkelstraat 16, dojazd tramwajem 2 za Wondelparkiem. Ten sam kompleks co Oki. To jest benefit na większą info trasę Squatu Rozbrat po Holandii w październiku. I to by było na tyle. Aha, i jeszcze dodam, że 25 września będzie organizowana Dam Sleeping Action, spanie na damie w proteście przeciwko wchodzącemu w życie w październiku zakazowi skłotowania. Okej, okay, to by było na tyle.